bakomone langai bona yebisi yokala ngai nalingise yo nzoka yona motema na yebisi koyo nde olinga kangai na bolingo ya solo teo yango wana nakomi tuna kao motema na pesi yo mpona nini ye sima ya mwa ntango diye nakema pembo natikeli yo mibeko nayebi te soki olandaki po tolakanaki tobalana nsima nango osala eloko nini baboti bayo bapekisinga na yo tobalana ondimi nyonso balobi nayebi sikoyo yo na motema olingaka ngai kaka moke motema napesi yo mpona nini ye na mokili oyo tozali ebongi oloba soki olingi te ngai mobali ya bato navandaka na mboko yo basi batondi bongo naluka na yo ninio libala ya ngai na yo baboti bayo baboyi o kutu bolingo ya bomwana motema napesi yo mpona nini ye balobi mobali oyo yoke kolinga o autamboka mosusu ainga gigi o nayoki sangonga nazali vwayu mosala ezali te ainga didi balobi mobali oyo yoke kolinga o ayebani na basi mingio ainga didi nayoki baboti bayo babalisi yo na mobali ya mosolo ainga didi balobi mobali oyo yoke kolinga o autamboka mosusu ainga didi bayoki sangonga nazali vwayu mosala ezali te ainga didi balobi mobali oyo yoke kolinga o ayebani na basi mingio ainga didi nayoki baboti bayo babalisi yo na mobali ya mosolo ainga didi bayoki sangonga nazali vwayu mosala ezali te anga didi balobi.